się noczas na licu jemu, dok za wietrom pričam o povratu tom. No bo sreće noćas na licu jemu, dok sa vjetrom pričam o povratu tom. Nije važno kako, nije važno kada, prekinjem te poruku pošalji. Nije važno gdje si, nije važno s kim si, prekinjem te samo mi se javi. Nije važno gdje si, nije važno s kim si, prekinjem te. Da si srcu mome ti najljepši ja. Nije važno kako, nije važno kada, prekinjem te poruku pošalji. Nije važno gdje si, nije važno s kim si, prekinjem te samo mi se javi. Nije važno gdje si, nije važno s kim si, prekinjem te. Te poruku pošalji.